בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, תראה דעה, כרך שני. הקלטה שנייה של הלכות נדרים ושבועות, הלכה ד', מאות י"ח עד סוף ההלכה. י"ח. נמצא שעיקר פגם המרגלים הוא שפגמו בבחינת כל הנ"ל. בבחינת ההתקשרות שצריכים לקשר תחתונים ועליונים יחד. שזה זוכין בארץ ישראל דייקה וכנ"ל. ועתה מקושר היטב היטב התורה הנ"ל, מה שצריכין ביום הכיפורים לתקן חטא המרגלים דייקה, שבזה תלויים כל החטאים וכו'. ועל ידי זה ממשיכין קדושת הבית המקדש, שכלול מכל התיקונים הנ"ל, שמבחינת טהרת בן ותלמיד וכו'. כי פגם המרגלים שפגמו בארץ ישראל הוא ההפך ממש מכל התיקונים הנ"ל שנעשין על ידי הארת בן ותלמיד, שעל ידי זה מתקשרים כל העולמות יחד, שזה עיקר שעשועיו יתברך וכו' וכנ"ל. והם פגמו בכל זה כנ"ל. וזה שמובא שפגם המרגלים היה על ידי גסות, כמו שכתוב בזוהר, שהיו כולם זכאים, אבל נטלו עת הבישה, אמרה, אי יעלון ישראל לארעה נעיבר מינן מלמה ורשע וימן משה רשע אוכרנין. דעה במדברה זכיין למה ורשע, אבל בארעה לה נזכה וכו'. היינו, כי מובן שם בהתורה הנ"ל בסופה שכל הבחינה הנ"ל. דהיינו להאיר ולקשר עליונים ותחתונים. זה זוכה הצדיק הגדול על ידי גודל ענוותנותו שזוכה לענווה של משה, שאמר ונחנו מה. ועל ידי זה זוכה לבחינת המקיפים הנ"ל שהם בחינת מה רב טובך וכו'. ומגודל ענוותנותו הוא מוריד את עצמו לכל המדרגות התחתונות, ומעלה ומקשר כולם להשם יתברך. כמו שהזכיר שם בסוף התורה כי משה היה ענו, והענווה גדולה מכולם עיין שם. מובן שם שהכל תלוי בענווה. כי באמת העיקר היא הענווה שמשים עצמו כעין כאילו אינו יודע כלל. כי מבטל את עצמו בתכלית הביטול ועל ידי זה אינו עומד על דעתו כלל ומקשר כולם להשם מטבח. והמרגלים פגמו בזה שהיו יראים שלא יעבירו מהם הרשות שלהם. כי הבינו ששם בארץ ישראל צריכים להשיג מוחין אחרים. עד שיוכלו להעלות כל הנופלים להשם מטבח. והם ראו בעצמם שאי אפשר להם להגיע לזה, כי אינם רוצים להוריד עצמם כל כך וכנ"ל. על כן היו מתייראים שלא יעבירו מהם הרשות. ועל ידי זה נטלו את הבישה ודיברו שרה על ארץ ישראל וגרמו מה שגרמו. ובאמת, היו צריכים לבטל עצמם ולהפקיר הרשות שלהם. וגם אם היו מבטלים עצמן באמת, והיו מסלקים דעתם, והיו מתחזקים באמונה לבד, היו יכולים לזכות לקדושת ארץ ישראל, ולזכות אחר כך להעלות ולקשר הכל להשם יתברך גדולים וקטנים כנ"ל. ואז היו ראשיהם באמת יותר ויותר מבתחילה. ועל ידי הפגם שלהם שפגמו בכל זה, ולא רצו לבטל דעתם לגבי משה רבנו להמשיך על עצמן הענווה של משה וכו'. על ידי זה איבדו הכל וגרמו מה שגרמו. כי ענווה ואמונה תלויים זה בזה כמו שאמרו אבותינו זה על כל המתגאה כאילו עובד עבוד הזורה. נמצא שגאות הוא בחינת כפירות ועבוד הזורה. ולהפך, ענווה היא בחינת אמונה שעל ידי זה עיקר התקשרות על מטטאה בעל מעילה, שזה עיקר השלמות שזוכין לזה בארץ ישראל כנ"ל. לתת. ועל כן יעקב אבינו כשהלך לישא אישה להעמיד תולדות בעולם, להשאיר השערה בעולם לנצח. להעמיד מיתה שלמה, 12 שבטיה שמהם יצאו כל ישראל לדורות עולם. ועל ידם נמשך הערת הדעת של בן ותלמיד, כי הם קיבלו הדעת הקדוש של אבותם. וכולם אמרו בפה אחד קודם הסתלקות יעקב אבינו שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי זה עיקר הדעת המבואר בתורה הנה להודיע אלוקותו בעולם, בחינתתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים וכו', כמו שמבואר שם, אין שם. על כן, יעקב אבינו בעת שהלך לישא אישה להעמיד בניין זה, אז פגע במקום, דהיינו במקום בית המקדש, מקום קודש קודשים. כמו שכתוב, ויפגע במקום וילן שם, וישכב במקום ההוא. ואז השיג שם ששם במקום ההוא זוכין לבחינת כל הנה לקשר תחתונים ועליונים יחד. כמו שכתוב שם, ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו וכו'. ויקץ יעקב משנתו וירא ויאמר מה נורא המקום הזה וכו', וזה שער השמיים. כל עניין זה, הכל הוא בחינת מה שמבואר בתורה הנ"ל, דהיינו בחינת התקשרות, מה שצריכים להעמיד תולדות בנים ותלמידים, להאיר הדעת האמיתי בעולם, לקשר תחתונים ועליונים יחד, שזהו בחינת וזה שער השמיים כנ"ל. כי בחינה זאת זוכין על ידי ארץ ישראל ששם בבית המקדש שכלול מבן ותלמיד כנ"ל. נכון זה נעשה על ידי האדם התחתון דייקה שעומד בארץ הגשמי הזאת דייקה, שזהו בחינת והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים הכידוע. שזה נאמר על מדרגת האדם בעולם הזה שכל עבודתו בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כי האדם הגשמי הוא דייקה צריך לקשר תחתונים ועליונים יחד, ולהעלות הכל מארץ לשמיים ממטה למעלה, שזה עיקר עבודת האדם כידוע וכנ"ל. וזהו, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, שכל המלאכים וכל הנשמות שנקראים גם כן מלאכי אלוקים. כי הצדיקים נקראים מלאכים כמו שכתוב ברכו השם מלאכיו, אילני נון צדיקיה. וכולם, כל העליות והירידות שלהם, כולם דרך הסולם הזה שעומד בארץ וראשו מגיע השמיימה. דהיינו על ידי בחינת כל הנעל שהוא בחינת ההתקשרות הנעל. שכל בחינת עליותם וירידתם הוא כפי מה שזוכין להשלים בחינת הסולם שהוא בחינת כל התקשרות הנעל. כי סולם הוא בחינת קול שמקשר עליונים ותחתונים, כי דרך בו עולים ממטה למעלה, ובזה עיקר שלמות כל הצדיקים וכנ"ל. ועל כן באמת אמר יעקב על זה, וזה שער השמיים, דהיינו מקום קודש הקודשים, ששם עיקר בחינת ההתקשרות, שזה עיקר השלמות שזוכין בארץ ישראל דייקה, ששם קדושת בית המקדש וכנ"ל. ועל כן, יעקב, כשפגע במקום ההוא, שכב שם לישון. ואמרו רבותינו ז"ל ששם שכב לישון, אבל 14 שנה ששימש בבית עבר לא שכב כי היה עוסק בתורה. ולכאורה הדבר תמוע, כי אף על פי שיעקב לא ידע תחילה ששם מקום בבית המקדש, כמו שכתוב שם, ואנוכי לא ידעתי, אך אף על פי כן, ולמה יצאה זאת מלפניו יתברך, שיסבב סיבות שיעקב אבינו ישן במקום קדוש ונורא כזה. ואם היה נאור 14 שנה ולא שכב לישון, מכל שכן שהיה לו להיות נאור לילה הזאת שבא במקום הנורא הזה. אך על פי התורה הנ"ל מבואר העניין, כי שם דייקה יצריך לישון דייקה בסוד והיה רבי אליעזר ישן, הנאמר בתורה הנ"ל, אין שם היטב. כי השינה היא בחינת השגת הבן, שהוא השגת הרב, בחינת משה, שהיא בחינת עין לא ראתה, בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע וכו'. שעל ידי זה דייקה זוכה הצדיק לבחינת קול, בחינת התקשרות הנ"ל, על ידי שמסלק דעתו לגמרי בבחינת מחמית וכו' כנ"ל. ועל כן היה יעקב מוכרח לישון שם, כי דייקה על ידי בחינת שינה זוכים לבחינת הקדושה ששורה שם במקום הנורא הזה. שהוא מקום בבית המקדש, שעיקר הקדושה הוא מה שזוכין שם לבחינת קול, בחינת התקשרות הנ"ל. שזה תלוי בבחינת שינה דייקה, בחינת הסתלקות הדעת, בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע וכנ"ל. וזהו, וירא ויאמר מה נורא וכו'. כי שם עיקר היראה. כי כל התיקונים הנאמרים בתורה הנ"ל כולם בבחינת יראה כמובן שם. כי אי אפשר להעיר בבן ותלמיד כי אם על ידי יראה כמו שמבואר שם. וכל עיקר ההערה בבן ותלמיד הכל להביאם ליראה, כי צריך לכלול העולמות בן בתלמיד ותלמיד בבן, עליון בתחתון ותחתון בעליון. הכל בשביל העירה. וכן המלכות שמקבל הפרנסה משם ומקום העירה וכולי כמו שמבואר שם. ועל כן, שם בבית המקדש שכלול מכל הנעל, על כן שם מקום העירה. ועל כן יעקב כשהשיג ששם כלליות הקדושה שהוא קדושת הדעת, לגלות אלוקותו בעולם לקשר עליונים ותחתונים יחד, על כן השיג תכף גודל עוצם העירה שיש שם בחינת ועירה ויאמר מה נורא. כי כל התיקונים הנ"ל כלולים בעירה, בחינת מה השם אלוקיך שואל מעמך קים לעירה וכו'. כמובן שם הפסוק הזה לעניין הנ"ל אין שם. חף. וזה בחינת ראש השונה ויום הכיפורים שהם ימים נוראים שאז נמשך עירה גדולה. וכל עסקנו להמשיך עירה גדולה עלינו בחינת ובכן, תן פחדך השם אלוקנו וכו', ומתך וכו', ויראוך וכו'. כי אנו צריכים להמשיך הערת בן ותלמיד לגלות אלוקותו בעולם כנ"ל, שהעיקר יראה כנ"ל. כי בראש השונה אנו מתחילים להמשיך התעוררות התשובה בעולם, כי הוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה. כדי לזכות על ידי התשובה לפעול בקשת סלחנה ביום הכיפורים על חטא המרגלים שגרמו חורבן בית המקדש שבזה תלויים כל החטאים כנ"ל. כי אי אפשר לפעול בקשת סלחנה כי אם על ידי התשובה שמאירין בנו צדיקים האמיתיים. כי יום הכיפורים אינו מכפר כי אם לשווים כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן צריכים לנסוע לצדיקים על ראש השנה, כי עיקר תיקון התשובה נמשך על ידי הצדיקים האמיתיים שזכו לקבל מרבם בחינת הארת בן ותלמיד, שיודעים להוציא ישראל מעוונות לרחם עליהם ברחמנות האמיתי. והעיקר הוא בראש השנה שהוא ההתחלה הראשון לעשרת ימי תשובה, כי כל ההתחלות קשות. וזה בחינת השינה והתעוררות השינה בראש השונה כנ"ל כמובן בכוונס. כי הצדיק מוריד עצמו לבחינת שינה, בחינת הסתלקות הדעת, ומבטל עצמו בתכלית הביטול, כדי שיוכל להוריד עצמו לכל המדרגות התחתונות לקשר כולם להשם מטבח. ועל ידי השינה והביטול שלו שהוא בחינת מה? בחינת והיה רבי אליעזר ישן וכולי כנ"ל, על ידי זה זוכה אחר כך להתעוררות השינה ולעורר ולהקיץ כל שוכני עפר, בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר. שזה בחינת השופר שהוא בחינת התעוררות השינה, בחינת רורו ישנים מתרדמתכם. כי השופר מקבץ נידחים, כמו שכתוב והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול ובאו העובדים וכולי, והנידחים וכולי, והשתחוו להשם בהר הקודש וכולי. היינו, שהשופר מעורר מהשינה כל הנופלים שבעולם, אפילו המונחים במקום שמונחים, בחינת עובדים ונידחים. כי הוא מעורר ומקיץ את כולם וממשיך עליהם מויכין ודעת דקדושה, ומודיע את כולם שעדיין השם איתם כי מלוא כל הארץ כבודו. הוא מכניס בהם התעוררות התשובה. ועל כן נופל יראה גדולה על ידי השופר, כמו שכתוב, ויתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כי עיקר התיקון הוא העירה הכנ"ל. וכן מרומז בהתורה הנ"ל ששופר הוא בחינת הארת בן ותלמיד. כי איתה שם, שהערת בן ותלמיד הוא בחינת יובל שהוא ראשי תיבות וכל בנייך לימודי השם וכולי עיין שם. ויובל הוא בחינת קרן השופר, בחינת במשוך בקרן היובל. כי כל עסקנו בראש השונה הוא להמשיך הדעת הקדוש בעולם שצריכים להעיר בבן ותלמיד, כדי שישאר זה הדעת וזה העולם לנצח. דיינו לגלות אלוקותו בעולם, להודיע כי השם הוא האלוקים ומלכותו בכל משלה, כי מלוא כל הארץ כבודו וכו'. שכל זה הוא עסקנו בראש השנה שאנו מרבין להתפלל על זה. כמו שאומרים אלוך על כל העולם כולו בכבודיך וינסה על כל הארץ וכו', וידע כל פעול כי אתה פעלתו וכו'. היינו כנ"ל, כי העיקר להמשיך אלוקותו בזה העולם, כי זה עיקר תענוגה ושעשועה ויתברך, כשנתגלה כבודו וממשלתו בזה העולם השפל דייקה וכנ"ל. כ"א. ועל כן, אחר חטא המרגלים, כשנתרצה השם יתברך למשה ואמר לו, סלחתי כדבריך. כתוב שם סמוך מיד, וימלא כבוד השם את כל הארץ. וזה לשון המקרא שם. ביומר השם סלחתי כדבריך, ואולם חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ. היינו כנל. כי עיקר חטא המרגלים היה שלא רצו להאמין בקדושת ארץ ישראל, שעל ידי זה יכולים לגלות אלוקותו בכל העולם כולו, ולקשר כולם להשם יתברך וכנל. ועל כן אמר השם יתברך למשה אחר חטאם, שהוא יגמור את שלו. כי אף על פי שעשו מה שעשו, וגרמו מה שגרמו להחריב בית המקדש וכו', אף על פי כן אדיר במרום השם, והוא גומר ויגמור הכל כרצונו, וימלא כבוד השם את כל הארץ. כי סוף כל סוף יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, ויחזור ויבנה בית מקדשנו בניין עולם. ואז יתגלה אלוקותו לאין כל, וכבודו יתברך ימלא בכל הארץ כולה. וגם מאז ועד עתה, ועד שיבוא משיח, לא עזבנו אלוקנו. ושולח לנו צדיקים נוראים בכל פעם שמאירין בנו הדת הקדוש הנעל, שעל ידי זה נתגלה כי מלוא כל הארץ כבודו, בחינת וימלא כבוד השם את כל הארץ, שזה תיקון פגם המרגלים כנעל. חב"ט. ועל כן, בראש השונה הוא פקידת יצחק, וקוראים בתורה כל עניין לדת יצחק. כמו שכתוב, השם פקד את שרה וכו'. כי יצחק הוא הבן הראשון בעולם שנולד בקדושת ישראל, שהם מגלים אלוקותו בעולם. כי התחלת התגלות אלוקותו יתברך בעולם, היה על ידי אברהם אבינו. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וכמו שכתוב, השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי. ופרש רש"י שם, ולא אמר אלוקי הארץ, ולמעלה אמר והשביעך וכו'. אמר לו, עכשיו הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, שהרגלתיו בפי הבריות. אבל כשלקחני מבית אבי, היה אלוקי השמיים ולא אלוקי הארץ, שלא היו באי עולם מכירים בו וכו'. אבל אברהם אבינו לא נולד עדיין בקדושה. ועיקר הולדה בקדושת ישראל היה יצחק, שהוא היה הבן הראשון בעולם שנולד בקדושת ישראל. ועל כן קוראים כל עניין לידתו בראש השנה, כי זה עיקר כל עניין ראש השנה להמשיך הדת בעולם הזה, להמשיך שכינתו בתחתונים. שזה נעשה על ידי השערת דייקה שמשאירין אחריו בן ותלמיד, שהם מקבלים דעת אביהם הצדיק, ונשאר דעתו בעולם וכנל. ובשביל זה השתדל אברהם מאוד מאוד להעמיד תולדות דקדושה בעולם. ועל כן, דייקה בעת ששלח את אליעזר לבקש את הזיווג של יצחק בנו, הזכיר אז עניין הנעל שהוא השם אלוקי השמיים, ולא הזכיר בכוונה אלוקי הארץ. להורות שהוא דייקה המשיך אלוקותו בזה העולם וכולי כנל. היינו, שטען זאת עם השם יתברך שראוי לו לעזור לשלוחו שימצא מהרה זיווג של בנו, כדי שגם הוא יעמיד תולדות, כדי שישאר הדעת הקדוש בעולם לנצח. כי כל הערת הדעת הזה התחיל ממנו. כי בתחילה לא היה נקרא ואלוקי הארץ כנל. על כן בוודאי צריך השם יתברך לעוזרו להזמין לו זיווג כדי שיעמיד תולדות. כי עיקר הערת הדעת הנעל הוא על ידי השערה שמשאירין אחריו בנים ותלמידים וכו' כנל. ועל כן קוראין לידת יצחק בראש השונה, שאז ממשיכין הדעת שהוא בחינת הערת בן ותלמיד, שזו בחינת לידת יצחק שהוא הולדה הראשונה שממנו יצאו כל ישראל שקיבלו את התורה, שהם מגלין אלוקותו בעולם, שזו בחינת הערת בן ותלמיד כנל. ועל ידי בחינת פקידת יצחק נמשך יראה גדולה בחינת פחד יצחק, כי עיקר הערת הדעת הנעל, כדי להמשיך יראה גדולה מלפניו ידבח כנל. וזה בחינת שופר של איל, אילו של יצחק. חף גימל. וזה שמבקשין הרבה בראש השונה ויום הכיפורים על חיים, כמו שאומרים זוכרנו לחיים וכתוב לחיים וכו'. כי עיקר החיים נמשך מערת הדעת שהוא בחינת הערת בן ותלמיד הנעל, שעל ידי זה זוכין למקיפים הנעל, שמבחינת תקופות הימים, תקופות השנים, שהם עיקר אריכות ימים ושנים וכולי, עיין שם בהתורה הנ"ל. ועל אלו החיים אנו מבקשים בראש השונה ויום הכיפורים, שהם בחינת חיים ארוכים, חיים אמיתיים, שכל החיות של כל החיים נמשך רק משם. כי הצדיק מחיה ומקיים את כל העולמות, כידוע, כי נקרא צדיק חי עלמין. ועל כן נקרא כל בחינת ככל בשמיים ובארץ, דאחד בשמיה וארה, שמקיים כל העולמות שכלולים בשמיים וארץ, בדרמלה ודרמטה. כי על ידי הדעת שמאיר בהם כנל, הוא מחיה ומקיים אותם על ידי זה, כי החוכמה תחיה. ועיקר הדעת שהוא החיות המקיים הכל נמשך מהמקיפים הנ"ל, שהם בחינת תקופות הימים, תקופות השנים, שהם עיקר אריכות ימים ושנים. ומשם עיקר החיות ואריכות ימים ושנים. ועל אלו החיים ארוכים שהם חיים אמיתיים, אנו מבקשים בראש השונה ויום הכיפורים. כי עיקר בקשתנו על חיים אמיתיים שהם בחינת חיים ארוכים הנ"ל וחמובה בספרים. ועל כן מתחילים לבקש על אלו החיים בתחילת השנה, דהיינו בראש השונה ועשרת ימי תשובה. כי אז הוא בחינת תקופות השנה, שהשנה הקיפה את סביבה ומתחלת שנה חדשה לטובה. ועל כן אז אנו משתדלים להמשיך הערת הדעת מחדש מבחינת המקיפים הנ"ל, שהם בחינת תקופות השנים, שהם המקיפים הגדולים ביותר מבחינת תקופות הימים. ועל כן אז הוא בחינת שינה והתעוררות השינה על ידי השופר כנ"ל. כי הדעת הקדוש הנ"ל נמשך בבחינת שינה והתעוררות השינה כנ"ל. ועל כן אנו מבקשים על חיים, היינו חיים ארוכים הנמשכים מהמקיפים הנ"ל. ועל כן גם בכל יום ויום צריך האדם לחדש את דעתו בבחינת חדשים לבקרים כידוע. וזה נעשה גם כן על ידי שינה והתעוררות השינה, כידוע בכוונס, שעל ידי השינה והתעוררות השינה נתחדשין המויכין והדעת. כי בכל יום ויום מקבלין מויכין ודעת חדש מבחינת המקיפים שהם מבחינת תקופות הימים. אבל בראש השונה צריכים לחדש הדעת יותר ולקבל דעת חדש מבחינת המקיפים הגבוהים ביותר שהם מבחינת תקופות השנים. ואזי נשלם ונתחדש הדעת בתכלית השלמות. כי גם המקיפים שהם מבחינת תקופות הימים צריכים לקבל מהמקיפים הגבוהים יותר שהם מבחינת תקופות השנים. ועל כן בראש השונה הוא עבודה גדולה מאוד ביותר לקבל אז התחדשות הדעת מהמקיפים הגבוהים מבחינת תקופות השנים, שמשם עיקר הדעת, עיקר איכות ימים ושנים כנ"ל. על כן מבקשין אז הרבה על החיים, היינו חיים ארוכים, חיים אמיתיים, שנמשכים מהמקיפים הנ"ל כנ"ל. כ"ד. וזה בחינת מה שמבואר בכוונס, שכל עניין ראש השונה ויום הכיפורים הוא לנסר את המלכות שתהיה בבחינת פנים בפנים, כדי שיהיה הייחוד בשלמות. כי שמיים וארץ שהם בחינת דרי מעלה ודרי מטה, שהם שורשם, הם בחינת קודשא בריך הוא ושכינתה. ועל כן על ידי הצדיק שמקשר עליונים ותחתונים כנ"ל, על ידי זה נעשה ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, שזהו כל עניין ראש השונה ויום הכיפורים וכו'. כי קודשא בריך הוא נקרא שמיים, והשכינה נקראת ארץ, כמו שהיית בכתבים על פסוק השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, ובכמה מקומות. וכל זהו עניין המעשה של יום הרביעי, עיין מה שנרשם מכבר ועוד להוסיף ולצרפו לכאן. סוגריים, עיין בסוף הקרח אות למדבב. חפה. והכלל, כי השתי ציפורים שניטעו זה מזה, הם מרמזים על גלות השכינה, שעל זה נאמר כציפור נודדת מנקינה שהיא השכינה, כן איש נודד ממקומו שהוא קודשא בריך הוא. כמובן בתיקוני זוהר. כי בזמן שבית המקדש היה קיים על מכונו, היו שני הקרובים פנים בפנים. ואחר החורבן היו בהחזרת פנים וכו'. והשכינה היא כנסת ישראל, דהיינו שכינת אלוקותו השוכן בתוך כל אחד מישראל, שצריכים לחברו וליחדו בקשר אמיץ לשורשו להשם ידבח שהוא מרומם על הכל. ובעוונותינו בגלות כולנו כצון טעינו, בחינת טעיתי כשה עובד, שנטענו מן הדרך עד שאיננו יכולים לשוב לדרך הישר למצוא את דודנו השם ידבח. ואנו מבקשים את שאהבה נפשנו ואין יכולים למוצוא בבחינת על משכבי בלילות, דהיינו בגלות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתיו. כי כבר נטענו כל כך עד שאיננו שומעים את הכל. ואפילו כששומעים לפעמים איננו מכירים את הכל, וכמו שמבואר על פסוק תהיתי, עיין שם. וכן השם מטבח כביכול, אינו יכול לקרב את עצמו אלינו. כי אבונותינו מבדילים בינינו ובינו, כמו שכתוב, כי אם אבונותיכם היו מבדילים וכו'. והצדיק צריך לקרב ולחבר קודשא בריך ושכינתה, לקרב כנסת ישראל להשם מטבח. ואי אפשר לקרבם כי אם על ידי השלכת קולות, שצריך להשליך הקול של השם מטבח לכנסת ישראל לכל מקום שהם. וזה בחינת מה שמלביש את התורה בסיפורי המעשיות, שזהו בחינת השלכת כל השם מטבח לכנסת ישראל. כי כאן במקומו אין נשמע כל התורה והכרוז הגדול כלל, כי נדמה שמספר איזה מעשה בעלמה. אבל שם כשמגיע למי שצריכים, הוא שומע כל כרוז התורה היטב על ידי המעשה הזאת. נמצא שהוא בחינת השלכת כל השם מטבח, שהוא כל התורה לכנסת ישראל. וכן להפך, צריך להשליך כל תפילות של כנסת ישראל להשם מטבח. וזה בחינת מה שהצדיק מלביש את תפילה בסיפורי מעשיות. כי מגודל הכתרוגים אי אפשר להעלות התפילה כפשוטו, והוא צריך להלביש את תפילה בסיפורי מעשיות. ואזי במקומו שמוציא הכל, אין שומעין הכל כלל, כי נדמה שמספר מעשה בעלמה. אבל למעלה במקומו שומע השם מטבח על ידי זה כל תפילת עמו ישראל ברחמים, שהוא כל כנסת ישראל שנשלח אליו מטבח על ידי הצדיק הנ"ל. והצדיק צריך שידע לעשות כל מיני קולות שבעולם, כי צריך להעלות את כל צעקתו של כל אחד ואחד. ולהפך, להשליך כל כרוז לכל אחד ואחד לפי מקומו ושעתו לכל מקום שהוא. וצריך להשליך לו קול כזה שיוכל לשומרו ולהתעורר על ידו. בכל זה הוא בחינת קול השופר שתוקעין בראש השונה, שהוא יום הזיכרון. ועיקר הזיכרון על ידי השופר, כמו שכתוב, זיכרון תרועה. כי השופר כלול מכל הקולות שבעולם, מעלה לטאטא ומטאטא לאלה, כמרומז בזוהר הקדוש. אתר דקלה נפיק מיני יקרה שופר וכו'. וכן בזוהר פרשת אמור מבואר, ועלדה בעינן לזמנה שופר ולחבנה דבי כלילן קלה וכו'. וזה שאיתה ששופר הוא להזכיר את ישראל, לעוררם לתשובה בבחינת רורו ישנים מתרדמתכם, בחינת היתקה שופר וכו'. וכן איתה ששופר הוא כדי להזכיר אותו יתברך שירחם עלינו. כמובן בדבר רבותינו זה על כמה פעמים, ששופר הוא כדי שיזכור לנו עקדת יצחק ושיעורר רחמיו, כמו שאיתה, ויאיב לא נעתה להתער רחמה, ובמה בשופר. כי באמת שופר כלול משניהם, משני הקולות של בחינת שני הציפורים הנ"ל, שהם בחינת מאלה לטאטה ומטאטה לאלה. להשליך קולו יתברך לכנסת ישראל, להזכירם שישובו אליו מכל מקום שהם. ולהפך, להשליך כל כנסת ישראל אליו ידבח, לעורר רחמיו ולהזכירו זכות אבותינו שישוב אלינו. כי כל השופר הוא בחינת כל שני הציפורים הנ"ל, שהם בחינת שני הקרובים שהיו על הארון, שמשם יוצא כל הנבואה, כמו שכתוב, וישמע את הקול וכולי מבין שני הקרובים. וכל הנבואה הוא בחינת כל השופר בבחינת כשופר הרם קולך, וכתיב אל חיכך שופר. וזה בחינת כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. ופרש רשי, כשהיה משה מדבר, היה הקדוש ברוך הוא מסייעו לתת בו כוח להיות קולו מגביר ונשמע וכו'. כי משה הוא בחינת הצדיק הנ"ל שמשליך קולו לכל אחד מישראל לכל מקום שהוא. והשם יתברך מסייע לו על ידי זה שיהיה נשמע קולו למרחקים לכל אחד ואחד. שזהו בחינת קול השופר, בחינת ויהי קול השופר הולך וחזק וכו'. וזה הוא הולך וחזק מאוד מאוד דסיטרה דמותה, שאפילו המונחים בסיטרה דמותה חס ושלום שהוא הסיטרה אחרה, הוא מחזק ומחיה אותם ומעוררם ומקיצם להשם מטבח. כי הוא משליך קולו למרחקים עד שמגיע קולו לכל אחד ואחד, אפילו אם הוא במקום שהוא. כי הקדוש ברוך הוא מסייעו על זאת שיהיה קולו נשמע למרחוק בבחינת משה ידבר והאלוקים יעננו בכל כנל. כי בחינת השלחת קולות נמשך משם מבין שני הקירובים, שהם שני הציפורים שמשם הנבואה. בבחינת מה שאמרו אבותינו זל על שמואל הנביא, ושמואל שוכב וכו'. ומובא בפירוש רש"י שם, זהו שאמר ירעם אל בקולו נפלאות וכו'. עיין שם בדברנו במקום שנרשם עניין זה, וצריך לסדר הכל כסדר, ואז תראה איזה רמזים במעשה הנוראה הנ"ל. והכלב שהיה מגרר עצמו בשלג אחר הצעידה, אפשר מרמז על עניין ועשיו אחיו בא מצדו שנאמר על עניין ראש השונה, כמו שהיית בזוהר הקדוש, עיין שם ואבן. חפבב. וזה, ואם מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור, והנה מן היאור עולות וכו'. והנה על זה המקרא נאמרה תורה של בן ותלמיד שאנו עוסקים בה. אך כשסיים התורה לא זכינו שיבאר לנו כל הפסוק על פי התורה, כי עם התחלת הפסוק עד ופרעה חולם. כי כל דבריו היו במשקל כמובן במקום אחר. והנה, רשות יש לנו לבאר בתורה כפי אשר יורנו השם. ויש לבאר הפסוקים האלה על פי התורה הנ"ל. ופרעה חולם, חולם בחינת שינה. שינה נזכרת לאל בחינת והיה רבי אליעזר ישן. כי פרעה בחינת יובל שהוא למעלה מהזמן, בחינת מקיפים הנ"ל, בחינת מה שהוא בחינת שינה, בחינת עין לא ראתה וכו'. והנה עומד על היאור, זה בחינת מימי הדעת, בחינת ים החוכמה הנ"ל, ששם מאירין המקיפין הנ"ל, כמבואר שם. ושם מקבל את המלכות הפרנסה כמו שמבואר שם. וזה בחינת והנה מן היאור עולות שבע פרות ושבע שיבולים טובות ורעות, שמרמזים על הפרנסה והסוב הבחינת שבע שני הסבה וכו'. אך בוודאי כשהפרנסה נמשכת למטה בעולמות אלו, שיש בהם אחיזת טוב ורע, מתקלקל השפע לפעמים ונתמעטת, שזהו בחינת שבע שני הרעה וכו'. והתיקון, על ידי יוסף הצדיק שפתר החלום ונתן עצה איך שיתקיים הסבה ולא תיקרא את הארץ ברעב. כי כל עיקר התיקון הנאמר בתורה הנ"ל נעשה על ידי בחינת יוסף שהוא נקרא צדיק יסוד עולם כידוע שהוא די כמקשר עליונים ותחתונים. בבחינת ככל בשמיים ובארץ דאחד וכו'. ככל דה צדיק שהוא יוסף הצדיק והוא יודע לכלול ולקשר עליונים ותחתונים, בן ותלמיד, שעל ידי זה נמשך פרנסה ושפע גדולה. ועל כן על ידו נתפרנסו כל העולם, כמו שכתוב, כי למחיה שלחן אלוקים לפניכם וכו', לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפלטה גדולה. למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. כי זה עיקר עסק הצדיק שמאיר בבן ותלמיד כדי לשום שארית בארץ, שאפילו אחר הסתלקותו לא יסתלק אורו הגדול לגמרי חס ושלום. רק יהיה נשאר השערה מדעתו על ידי בניו ותלמידיו כנ"ל שזו עיקר השערה בחינת לשום לכם שארית בארץ וכו'. ועל ידי זה בעצמו עיקר המשכת הפרנסה, שנמשכת על ידי הערת בן ותלמיד כנ"ל והבן היטב. בכל זאת המעשה בחלום פרעה ופתרון יוסף הנאמר בפרשת ויהי מקץ, הכל היה בראש השונה כמו שאמרו אבותינו זל. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, כמו שכתוב תקעו בחודש שופר וכו', עדות ביוסף סמו וכו'. היינו כנ"ל, כי כל עניין זה הוא בחינת ראש השונה כנ"ל. חפ"ז. וזה בחינת יום הכיפורים, שאז עולה המלכות למעלה מזעיר אנפין עד אימה הילאה, וניזונת שם מן קולות עליונים שהוא מזון רוחני ועליון מאוד. שזהו בחינת כל הקולות שצועקים בראש השונה ויום הכיפורים, שזהו בחינת החמישה עינויים, חמש תפילות ביום הכיפורים, כמבואר כל זה בכוונס יום הכיפורים אין שם. כי שמעתי מפיו הקדוש זה על שיחה נוראה מנוראות גדולת הבורא יתברך, ואי אפשר לבערה בכתב. אך אחר כך, בתוך שיחתו הקדושה מגדולת הבורא יתברך, נכנס על ידי זה לדברי התחזקות לחזק את כל אחד ואחד שנפלו מעבודתם, אפילו אם נפלו למקום שנפלו כל אחד ואחד לפי נפילתו, לאחן שנפל אחמון אל יצלן. כי גדולתו יתברך סגבה מאוד למעלה מהתורה, ששם יכול הכל להתקן וכו'. כי תשובה למעלה מהתורה. ושאלתי אותו, איך זוכין לזה? והשיב, יכולים לבוא לזה, ובלבד שלא יתייאשו עצמן מן הצעקה ומתפילה ובקשה. רק לעסוק בצעקה ותפילה ותחינה וכו', ולא יתייגע לעולם עד שיבוא לזה לעלות וכו'. כי עיקר התשובה היא צעקה וזעקה להשם יתברך, כמו שכתוב פני השם בורסי רע וכו', צעקו והשם שמע. והיית בספרים הפירוש כפשוטו, שכאשר האלו העושה רע צועקין להשם יתברך, אזי השם יתברך שומע מכל צרותם מצילם. וכן אמרו רבותינו זה על יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין. וכן מבואר במקומות אין מספר עוצם מעלת הצעקה להשם יתברך תמיד, אפילו אם הוא כמו שהוא. וכמבואר ביותר במזמור הודו שאומרים בערב שבת טעו במדבר וכו' ויצעקו וכו'. יושבי חושך וצלמה ואת אסירי עוני וברזל ויצעקו וכו'. הבילים מדרך פשעם ויזעקו וכו'. יורדי הים וכו'. יעלו שמיים ירדו תאומות וכו', ויצעקו וכו'. כי כל המזמור הזה מדבר מכל הירידות והעליות העוברים על הרוצים להתקרב להשם יתברך כידוע, וכמבואר מזה בדברנו במקום אחר. וכלליות העצה על כל מיני בלבולים ומניות והסתות וכו'. על הכל, ויצעקו אל השם בצר להם וממצוקותיהם יצילם. כי כשאדם צועק להשם יתברך על גודל ריחוקו ממנו, אזי הוא ממשיך על עצמו בחינת קדושת יום הכיפורים, שהוא בחינת תשובה, שאז המלכות ניזונת מקולות וצעקות, ואזי המלכות למעלה מזער אנפין כנל. היינו שהמלכות שהוא בחינת אמונה, כלליות נשמות ישראל, היא עולה על ידי הצעקה למעלה מזער אנפין שהוא בחינת התורה. כי היא הולד אימה הילאה שהוא שורש התורה, ושם נתהפך הכל לטובה, אם יהיה חזק, לבלי להתייאש עצמו מן הצעקה לעולם, יהיה איך שיהיה כנל. כי שם ניזון את המלכות שהוא כלליות הקדושה מקולות של צעקות לבד, שהוא מזון רוחני ועליון מאוד, שהוא המזון שניזונת בו ביום הכיפורים, שאז עלייתה גבוה מאוד מאוד, שאז נתקנים ונתכפרים כל החטאים. כי עיקר מחילת הבנות ביום הכיפורים נמשך מבחינה זאת, מחמת שאז עולה המלכות למעלה מזער אנפין עד בינה וניזונת מהקולות, שזהו בחינת כיום כיפורים הוא, כיפורים, טרן וכו', כמובן בכוונות. והבן היטב למעשה, אפילו למי שאינו מבין רמז זה הסוד בכוונות, כמה יפה צעקה לאדם לעולם ולבלי להתייאש עצמו מן הצעקה כל ימי חייו, אפילו אם יעבור עליו מה. חפחת. וזה בחינת סוכה. כי מבואר בתורה הנ"ל שכפי הסלחנה שפועלים ביום הכיפורים, כן זוכין לקדושת חנוכה, בחינת חנוכת בית המקדש וכו' כנ"ל. וזה בחינת מצוות סוכה אחר יום הכיפורים, כי זה מורה שכבר פעלנו בקשת סלחנה אצל השם מטבח. ואז זוכין לבחינת קדושת בית המקדש. כי סוכה היא בחינת חנוכת בית המקדש, כי בית המקדש נקרא סוכת שלם, סוכת דוד כידוע. כי סוכה היא בחינת ענני כבוד, ששם מתגלה כבוד השם, בחינת וכבוד השם נראה בענן, שזהו בחינת קדושת בית המקדש, ששם הם עיקר ענני הכבוד. כמו שכתוב כי בענן נראה לכפורת. וכמו שכתוב בחנוכת הבית בימי שלמה, והענן מלא את בית השם. ועל כן באמת היה חנוכת הבית הראשון בימי שלמה בחג הסוכות, כמו שכתוב שם במלכים. נמצא שעל ידי מצוות סוכה שאנו מקיימים אחר יום הכיפורים, בזה אנו ממשיכים על עצמנו קדושת בית המקדש על כל אחד ואחד, שהוא בחינת ענני כבוד, בחינת סוכה כנ"ל. שזהו בחינת שעל ידי סלחנה של יום הכיפורים זוכין לחנוכת הבית, דהיינו בחינת חנוכת, בחינת סוכה וכנ"ל. ועיקר קדושת בית המקדש הוא בחינת תארת בן ותלמיד. להודיע לדורות כי השם הוא אלוקים כנ"ל. כי מבואר בהתורה הנ"ל שעל ידי כלליות בן ותלמיד זוכין להארת הרצון בשעת האכילה. שזהו בחינת ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, בחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. בחינת עתידין צדיקים שיהיה מחיצתן לפנים ממלאכי השרת. דהיינו מחיצות המקיפים וכו'. ואלו מחיצות המקיפים שזוכין על ידי הארת בן ותלמיד, אלו המחיצות מבחינת מחיצות הסוכה, שהוא בחינת מקיפים כידוע. וזה בחינת סוכה של לוויתן, בחינת לוויתן זה יצרת לשחק בו. המבואר שם בתורה הנ"ל. וזה בחינת מצוות אכילה בסוכה, כי שם האכילה בבחינת תארת הרצון הנ"ל, שזוכין על ידי אכילה דייקה. כי על ידי קדושת יום הכיפורים שזכינו לפעול בקשת סלחנה, ונמשך עלינו קדושת בית המקדש שנכנס בו הכהן הגדול לפני ולפנים, עד שאנו זוכין שכל אחד מישראל נכנס לבחינת קדושת בית המקדש לחנכו, שזה בחינת סוכה קדושה כנ"ל, ועיקר הקדושה של בית המקדש הוא בחינת כלליות בן ותלמיד, שמשם בעצמו הם בחינת מחיצות הסוכה, שהם בחינת מחיצות המקיפים, הנמשכים על ידי הארת בן ותלמיד. ועל כן אז זוכין לאכול בסוכה, כי זוכין לאכילה קדושה הנ"ל, לזכות על ידי האכילה להארת הרצון הנמשך מהמקיפים הנ"ל, שהם בחינת סוכה כנ"ל. חפתת. וזה בחינת מצוות ארבעה מינים, שעיקר מצוותן לתלן בידיים דייקה. כי על ידי זה אנו ממשיכים עלינו קדושת הידיים העליונים, שהם בחינת הרמזים שיש בים החוכמה. בחינת זה הים גדול ורחב ידיים, לוויתן זה וכו'. כי על ידי מצוות ארבעה מינים אנו מנענעין ומרמזין לכל העולם, כי השם הוא האלוקים למעלה ולמטה ובארבע רוחות. וזה מה שפעלנו בראש השונה ויום הכיפורים. בחינת מן נצח, מן דאחד, מן נקרבה בידי. כי בראש השונה היה כל עסקנו לגלות אלוקותו ומלכותו בעולם כנ"ל. ועיקר שיומשך ויתקיים ידיעה הקדושה הזאת מדור לדור לעולם, שזו בחינת תארת בן ותלמיד כנ"ל. ועל כן מתחילים תחילת תפילת ראש השונה לדור ודור המליכו לאל, כי זה העיקר, שנמליך מלכותו יתבח עלינו מדור ודור לעולם. וכן מסיימין סמוך לסוף הברכה ותמלוך אתה השם וכו', ככתוב ימלוך השם וכו' לדור ודור וכו'. ועל כן בראש השנה הוא פקידת הקרות, כי אז נפקדו גדולי הצדקניות, שרה, רחל, חנה. כי עיקר פקידת הקרות שהתרבו בני ישראל, כדי שיודיעו אלוקותו יתבח בעולם מדור לדור, כי רק זה עיקר המצווה של הולדת הבנים. וכן מה שכל הצדיקים חותרים כל כך להעמיד תולדות, הכל בשביל שיודיעו אלוקותו מאב לבן מדור לדור. ומחמת שזה העניין עיקרון נעשה בראש השונה כנ"ל, על כן אז הוא פקידת הקרות כנ"ל. ובראש השונה הוא התחלת התיקון הנורא הזה. ומחמת שכל ההתחלות קשות, בפרט תיקון גדול ונורא כזה, שבשביל זה נברא הכל בגין דאשתמודעין ליה, על כן אז אי אפשר לעסוק בתיקון זה, כי אם על ידי גדולי הצדיקים ראשי בני ישראל האמיתיים. על כן צריכים לנסוע לצדיקים על ראש השנה כמנהג ישראל, כי התחלת התיקון אי אפשר, כי אם על ידי גדולי הצדיקים. כי הם בחינת משה שעסק בזה כל ימיו להמשיך הדעת הקדוש הזה בעולם, בחינת אתה הורית על הדעת וכו'. אבל על ידי שאנו זוכים לבוא אליהם בראש השנה, על ידי זה ממשיכים בנו קדושת הדעת הזה, עד שאנו זוכים ביום הכיפורים לפעול בקשת סלחנה. כי הם מודיעים לנו גודל רחמנותו יתבח בלי שיעור, ושהוא יתבח חפץ בצעקתנו ובקשתנו תמיד. ומחזקים אותנו לצעוק תמיד להשם יתבח, שזהו בחינת יום הכיפורים כנ"ל. ועל ידי זה נתקרבים כל הרחוקים להשם יתבח. ועל כן בראש השונה אז מתחילים לעסוק מקולות וצעקות להשם מטבח. בחינת ממעמקים קראתיך השם. אבל אז, עיקר ההתחלה הוא על ידי מצוות שמיעת קול שופר. שעל ידי מצוות קול שופר שהוא קול חזק מאוד, על ידי זה ממשיכים על ישראל הערה בדעתם, לבל יתייאשו עצמן מן הרחמים לעולם. רק יצעקו תמיד להשם מטבח. ואנו עוסקים בקולות וצעקות בכל עשרת ימי תשובה עד שביום הכיפורים זוכה כל אחד מישראל לכלליות הקולות הקדושים שהם בחינת חמישה קולות. בחינת חמש תפילות שזוכה כל אחד מישראל להתפלל ביום הכיפורים. ועל ידי שמקבלים ביום הכיפורים אלו החמישה קולות, על ידי זה זוכים להמשיך על עצמן קדושת אלו הקולות לעולם. דהיינו שתמיד יצעקו להשם מטבח ולא יתייאשו עצמן מן הצעקה לעולם. שעל ידי זה יזכו בוודאי להתקרב להשם מטבח מכל מקומות שהם. ואחר כך בסוכות זוכים לנצח המלחמה בשלמות עד שכל אחד מישראל נוטל בידיו ארבעה מינים שהם בחינת הרמזים שיש בים החוכמה, שהם בחינת ידיים. וכל אחד ואחד מראה בידיו לכל באי עולם להאמין בהשם מטבח, כי הוא יטבח משה למעלה ולמטה ובארבע רוחות. נמצא שכל אחד מישראל עוסק ביישוב העולם, דהיינו להודיע לאחרים גדולתו וממשלתו יתבח, שזהו בחינת הערת בן ותלמיד כנל. נמצא שבראש השונה היה התוקע אחד וכל העם שומעים. זה רמז שאז מתחיל הצדיק הדור להמשיך תיקון הקולות וממנו מקבלים הכל. ובשביל זה צריכים לנסוע אז לצדיקים, כי צריכים לקבל תיקון הקולות ממנו דייקה. כי ההתחלה צריכה להיות מהצדיק דייקה כנל. ואחר כך עוסקים בתיקון זה עד שביום הכיפורים זוכה כל אחד לשלמות כל הקולות, שהם בחינת חמש תפילות, חמישה קולות כנל. ועל ידי זה נתקנין הקולות שזוכה כל אחד להעיר בחבריו, ולהעמיד בנים ותלמידים שזה עיקר התיקון כמובן בתורה הנ"ל. שזהו בחינת מצוות נטילת ארבעה מינים בידיו, שהוא בחינת מה שכל אחד מרמז בידיו לכל באי העולם, כי השם הוא האלוקים כנ"ל. ועל כן מסיימים אחר הקפות בארבעה מינים למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים אין עוד וכנ"ל. נמצא שבסוכות מוסיפים שמגלים על ידי ארבעה מינים שזכינו לתיקון נפלא, עד שגם אנחנו בני ישראל הפשוטים, כל אחד ואחד יכול ללמד גם לאחרים, ולהמשיך הערת הדעת האמת הנ"ל גם לאחרים, לבנים ותלמידים, שזהו בחינת מצוות ארבעה מינים כנ"ל. למד. וזה בחינת הושבתם מים בססון, שמחת בית השואבה. כי אלו המים שואבים מים החוכמה הנ"ל, שמתגלה אז בסוכות, שהוא בחינת זה הים גדול ורחב ידיים וכו'. וזהו שתרגם מונקלוס, ושאבתם מים בססון ותקבלון אולפן חדת. כי זה עיקר עסקנו בכל הימים הנוראים הללו להמשיך ולקבל אולפן חדת, לימוד חדש. באופן שנזכה לקרב עצמנו ולקרב כל באי העולם אליו ידבח. שזה עיקר בחינת הערת בן ותלמיד שאנו עוסקים בו בראש השונה וכו'. ועתה, אנו זוכים בשמחת בית השואבה לשאוב ולקבל זה הלימוד הקדוש בחינת ותקבלון אולפן חדת. ואז השמחה גדולה מאוד מאוד כשתתגלה לימוד הזה, שעל ידי זה מתקרבין הכל להשם מטבח, שזה עיקר השמחה של כל השמחות בחינת ברבות צדיקים משמח העם, בחינת ישמח השם במעשיו, ההפך והתעצב אל ליבו הנאמר כשנתרחקים חס ושלום מהשם מטבח. אבל על ידי הלימוד הזה בחינת אולפן חדת, שעל ידי זה מתקרבין הכל להשם מטבח, על ידי זה השמחה הגדולה בלי שיעור, כי נתגדל כבודו יתברך על ידי התקרבות הרחוקים אליו יתברך, כמו שמבואר במקום אחר, שזהו בחינת יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. למד א' וזהו בחינת שמחת תורה שמסיימין התורה ומתחילין אותה מחדש, זה בחינת כלליות בן ותלמיד. כי סיום התורה זה בחינת תארת התלמיד, בחינת מלוכו לארץ כבודו, זהו בחינת יהושע בינון מלא רוח חוכמה וכו'. כי השגת יהושע הוא בחינת מלוכו לארץ כבודו, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. וזה בחינת לכל האותות והמופתים וכו', ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. שגילה אלוקותו יתבח לעיני כל ישראל, שזהו בחינת מלוכו לארץ כבודו, בחינת השגת התלמיד. ואחר כך מתחילים מיד בראשית, זה בחינת השגת הבן, בחינת מה וכו'. כי בראשית מאמר סתום, בחינת קודם הבריאה, שזהו בחינת השגת הבן, בחינת מה. כי קודם הבריאה אי אפשר להשיג. רק אחר כך, כשברא את העולם, נכללים שני ההשגות יחד על ידי הצדיקים האמיתיים. שזהו בחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי העיקר הוא השגת הרב, שהוא בחינת מה, בחינת ראשית, ומשם נמשך השגת הבן והתלמיד, שהם בחינת בריאת שמיים וארץ, שזהו בחינת כחול בשמיים ובארץ. כי צריכים שיהיו נכללים שניהם יחד, בן ותלמיד, שזהו בחינת כלליות העולמות, דרי מעלה ודרי מטה, שצריך לחוללם יחד, שזה עיקר התיקון כנ"ל. ועל כן קוראים בשמחת תורה והיה מוצא משה וכו', ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה וכו'. כי זה עיקר התיקון של בחינת הארת בן ותלמיד, שאפילו כשמסתלק הצדיק בחינת משה למקום שמסתלק, אף על פי כן, עיקר שלמותו שיעיר בדרי מטה גם כן. שבשביל זה הוא צריך להשאיר אחריו ברכה בן ותלמיד וכו', כמובן כל זה בתורה הנ"ל. שכל זאת הוא בחינת וים עוד שם משה ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה וכו'. ועל כן קוראים זאת בשמחת תורה שאז הוא גמר התיקון שהתחלנו בראש השונה כידוע בכוונס. כי זה עיקר התיקון שמתחיל בראש השונה ונגמר בשמיני עצרת ושמחת תורה, להמשיך הערת בן ותלמיד שגם לאחר הסתלקות הצדיק בחינת משה, יהיה נשאר דעתו לדורות. להודיע מדור לדור דעתו הקדוש שהשאיר בעולם, להודיעם כי השם הוא האלוקים ולרחם עליהם, להוציאם מאבונות ולקרבם כולם להשם יתברך באמת לעולמי עד ולנצח נצחים, אמן ואמן. למד בית שייך לאל לאות חפתת. כלל הדבר שבראש השונה אנו נוסעים לצדיקים ואז אנו מקבלים מהצדיקים לצעוק תמיד להשם יתברך יהיה שיהיה. שזהו בחינת שמיעת כל שופר שהתוקע אחד וכל העולם שומעים וחנל. וביום הכיפורים כבר זכינו לקבל עניין זה, עד שביום הכיפורים זוכים לחמישה קולות, היינו שזוכים שכל אחד מישראל יודע בעצמו לצעוק תמיד להשם יתברך וחנל. ובסוכות מגלין, שלא די שזכינו לקבל מהצדיק בראש השונה לצעוק תמיד להשם יתברך, שזהו בחינת יום הכיפורים כנ"ל, אף גם זכינו לקבל, ללמוד, ללמד גם לאחרים מערת הדעת כנ"ל, לבל יתייאשו עצמן לעולם. רק יצעקו תמיד להשם יתברך כי עדיין השם איתם, כי מלוכו לארץ כבודו כנ"ל, שזהו בחינת מצוות ארבעה מינים כנ"ל. למד ג' שייך לאל, ועל כן כלב. שהיה בהפך מהמרגלים ולא היה חפץ להיות ניסת אחריהם, על כן הלך מהם ונשתתח על קברי אבות כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי המרגלים פגמו בבחינת הארת בן ותלמיד שהוא בחינת ארץ ישראל כנ"ל באריכות. ויהושע נמלט מהם בזכות וכוח משה רבו שהיה משרת אותו באמת ולא מש מתוך העולו. על ידי זה זכה שברכו משה קיוש יאחה מעצת המרגלים. ועל ידי זה ניצול מהם, כי הם פגמו באמונה כנ"ל. ועיקר הפגם שלהם היה באמונת חכמים שלא האמינו במעלת ההתקרבות לצדיקים אמיתיים, שזה עיקר קיום יישוב העולם. כי הצדיקים אמיתיים בחינת משה ממשיכים הארת דעתם הקדוש לבניהם ותלמידיהם, להודיע כי השם הוא האלוקים, שזהו עיקר בחינת הארת בן ותלמיד, עיקר יישוב העולם וכו' כנ"ל, שכל זה זוכין בשלמות על ידי ארץ ישראל כנ"ל. והמרגלים פגמו בכל זה כנ"ל, אבל יהושע, שזכה להתקרב בשלמות למשה רבנו, וזכה לקבל הארת דעתו הקדושה להאיר בנו לדורי דורות. כמו שאמרו, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וכו' עד היום הזה. על כן באמת ניצול מעצת המרגלים בזכות משה רבו שברכו כנ"ל. וחלב ראה שלא ברכו משה, והיה מתיירא שלא יהיה ניסת אחריהם חס ושלום. על כן הלך ונשתתח על קברי אבות, שזהו גם כן ההפך מעצת המרגלים, שאינם מאמינים בכוח הצדיקים, שיכולים להשאיר דעתן הקדוש אפילו לאחר הסתלקותן לדורי דורות כנל. אבל כלב רוח אחרת הייתה עמו ומלא אחרי השם, כי האמין בגודל כוח הצדיקים אפילו לאחר הסתלקותם. ועל כן הלך ונשתתח על קברי אבות, והתפלל עליהם שלא יהיה נלכד עמהם. ובזה הראה האמת שהוא שלא כדעתם הרעה, כי אדרבה, הצדיקים יש להם כוח בחייהם ולאחר הסתלקותם להוציא את האדם מהאבונות. כי דעתן הקדוש נשאר קיים לעד ולעולמי עולמים. וזה שנוהגים גם עד היום ללך על קברי הצדיקים בפרט בערב ראש השונה. כי בראש השונה צריכים להמשיך הערת בן ותלמיד כנל. על כן משתתחים מקודם על קברי הצדיקים כדי להמשיך מהם הערת דעתם הקדוש, כדי לזכות להינצל מהאבונות, לידע כי השם הוא האלוקים, שזו עיקר בחינת ראש השונה ויום הכיפורים וכו' כנל. למדלת. הידור האתרוג, בחינת פרי עץ אדר, זה בחינת כבוד אדר מלכותו. בחינת להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד אדר מלכותו. בחינת אדר כבוד עודיך ודברי נפלאותיך עשיך. כי על האתרוג ומיניו אומרים מהלל שכולל כל נפלאות השם היינו כנל. כי על ידי ארבעה מינים שמנענעין בהם בידם ואומרים עליהם את ההלל, בזה מודיעים לכל באי העולם כבוד אדר מלכותו. שזהו בחינת הערת בן ותלמיד שהמשכנו בראש השונה ויום הכיפורים. שעיקר הערה זאת להודיע גדולתו ומלכותו ידבח לכל בני האדם מדור לדור לעולם, בחינת להודיע לבני האדם וכולי וכבוד אדר מלכותו כנל. ועיין במקום אחר כתבנו גם כן שארבעה מינים מבחינת הערת בן ותלמיד וכולי עיין שם. למד ה. ועל כן ארץ ישראל מסוגל לבנים. וכן אברהם, הבטיחו השם ידבח על ירושת הארץ ועל הבנים יחד. כי עיקר הבנים שצריכים להשאיר בעולם הוא רק כדי להשאיר דעתו בעולם אחריו לדורות כנל. וזה זוכים לדרת ישראל כנל. על כן הבטיחו על שניהם יחד. גם צריכים לבאר כל עניין הנסירה ועניין אכילת ערב יום כיפור ותענית יום הכיפורים ועוד כמה דברים על פי הנעל. אך מריבוי המניעות לא נכתב כי אם הנעל, וגם זה בדרכי ישועותיו הנפלאות מאוד שאי אפשר לבאר כלל. למדבב. רמזים מהמעשה של השבעה בטלרס, מהמעשה של יום הרביעי. התפאר שאינו מניח שום הבל פה לתוך זה העולם, ועל כן נדמה שצברו עקום. אבל באמת יכול לעשות כל מיני קולות שבעולם וכו', ויש לו הסכמה וכו'. וסיפר מעשה משתי המדינות שרחוקים זה מזה 1,000 פרסאות, ובלילה אינם יכולים לישון וכו'. והוא יודע מאיכן נמשך זאת, כי יש שני ציפורים שהם זוג אחד בעולם, ונאבדה הנקבה, והוא הולך ומחפש אותה, והיא מחפשת אותו וכו'. והוא התפאר שיכול הוא לתקן זאת, כי הוא יכול לעשות ולכוון כל הקולות שבעולם. גם יכול להשליך קולות וכו', אך מי יאמין זאת וכו'. ועניין מעשה זאת, יש לרמזה שהוא בחינת ראש השונה, בחינת קולות והבלים של השופר הקדוש. כי השופר הוא בחינת אלמא דעתא כמובא בכוונס, שהיא בחינת בינה, שהיא אלמא דעתא, בחינת והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. כי צריכים לעקום צווארו מהבלים דהי אלמא שפלה, ולהמשיך כל ההבלים לתוך השופר שהוא בחינת אילומה בו. שלא יניח אפילו שום הבל פה לתוך זה העולם, רק כל הבל והבל, וכל נשימה ונשימה שיוצא מפיו, הכל יהיה נכנס לתוך השופר שהוא בחינת אלמא דעתא. שכל הבליו ונשימותיו יהיה רק אל התכלית מקושרים וכלולים באילומה בו. וזה בחינת הבלים של קהלת, בחינת הבל הבלים וכולי, אין בתיקונים. והעיקר למעשה שלא יכניס שום הבל לתוך זה העולם, רק יפרוש מהבלי העולם הזה לגמרי. רק כל הבליו יהיה הכל תורה ותפילה מקושרים לעולם הבא כנל. וזה צריכים בראש השנה שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, כי זה עיקר התשובה להניח הבלי עולם הזה ולקשר כל הבלים לעולם הבא שהוא בחינת שופר כנל. ועל ידי מצוות תקיעת שופר אנו ממשיכים על עצמנו כוח מצדיקי אמת שזכו לזה, ובכוחם נזכה אנחנו גם כן לזה. וזה הצדיק שזכה לזה ומתפאר שיכול להשליך קולות. ועניין השלכת קולות, העיר השם עיניי ומצאתי שנמצא במקרא בעניין נבואה. בעניין נבואת שמואל אין בפירוש רשי שם על פסוק ויקרא השם, זהו שאמר הכתוב ירעם אל בקולו נפלאות. אלי היה כהן שומר מבפנים ושמואל היה לוי ושוכב מבחוץ וקפץ הכל דרך אלי לשמואל. וזהו בחינת השלכת קולות ממעלה למטה. וזה הצדיק הנ"ל שהיה לו צוואר עקום זכה לזה ממטה למעלה, שהיה יודע להשליך קולות לחבר שני ציפורים. כי באמת הנבואה נמשכת מבחינת שני הציפורים הנ"ל שהם מרמזים בשורשם על ייחוד קודש בריך הוא שכינתה, אשר בגלות הם נטעים זה מזה כידוע, בבחינת כציפור נודדת מנקינה, כן איש נודד ממקומו, שזה סוד כאן ציפור וכמבואר בתיקונים בכמה מקומות לאין מספר. כי אלו השני ציפורים הם בחינת שני הקרובים שהיו שוחחים בחנפיהם על הארון, אשר משם נמשך הרוח נבואה לנביאים, כמו שכתוב, וישמע את הכל מבין שני הקרובים וכו'. אשר בזמן שישראל עושים רצונו של מקום הם פנים אל פנים, ולהפך, להפך, וכמו שהיית בזוהר חדש, ומהי יום מעלה השתאה רק חד וכו'. ועל כן זה הצדיק שיודע להשליך קולות בוודאי זכה לקול הנמשך משני הציפורים, שמשם עיקר שורש כל הקולות, ומשם עיקר בחינת השלכת קולות, בחינת ירעם אל בקולו נפלאות, חסד וגבורה הנ"ל. על כן, מאחר שזכה לזה הקול של שני הציפורים, על כן הוא יכול לחברם. וזה בחינת שופר כנ"ל, כי שופר הוא בחינת רוח נבואה הנמשך מהציפורים הנ"ל, בבחינת כשופר הרם קוליך, הנאמר בישעיה הנביא. וכן מתן תורה שאז היה עיקר התגלות הנבואה היה בקול שופר כמו שכתוב, וקול שופר חזק מאוד, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. ועל ידי קול שופר ממשיכין קול נבואה שהוא בחינת קול המחבר שני הציפורים שמשם שורש הנבואה. ועל ידי זה זוכין לחבר ולייחד שני הציפורים הנ"ל שהם בחינת איחוד קודש בריך הוא שכינתה. שזה עיקר סוד כוונות השופר לנסר המלכות וליחדה עם זהר אנפין כידוע, שהם בחינת שורש הציפורים הנ"ל כידוע וכנ"ל. ועל כן שופר מקבץ נידחים מהגלות כמו שכתוב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו העובדים וכו' והנידחים וכו'. כי עיקר קיבוץ גלויות ועיקר הגאולה הכל תלוי בחיבור שני הציפורים הנ"ל שעליהם נאמר כציפור נודדת מנקינה וכו' כידוע. ועל ידי שופר נתקן זאת שזה עיקר הגאולה, הבחינת קיבוץ גלויות.